याद करना होती है, मानो याद बार बार करते रहना चाहिए। तत्वमसि का उपदेश दिया है, नौ बार का है, नौ बार नौ संख्या पूरी होती है। दुगुनी करो, तिगुनी करो, चौगुनी करो, पांच गुणी, दस गुणी, बीस गुणी, चार गुणी, दस हजार गुणी, कितनी करो, नौ की नौ रहेगी पूरी। नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते खास चीज है कि भगवान अपना है। सजनों, शरीर अपना नहीं है, केवल भगवान अपना है। क्योंकि भगवान का अंश है, हमें युवा अंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, मन सृष्टि नियाणी है तो प्रकृति स्थान है, ये सब प्रकृति में स्थित है। हमारे में भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हम सदा भगवान के हैं। हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते खाते पीते चलते फिरते सब सब हमें भगवान के हैं, भगवान के ही हैं हम। निहाल हो जाएंगे, निहाल संसार के होते हुए दुख पाएंगे, भगवान ने आनंद होगा, मौज हो जाती, सुख नहीं आनंद होगा, आनंद आनंद होगा। सुख तो दुख के जोड़े का नाम है, सुख सुख दुख आनंद सुख के और आनंद है, भगवान में क्यों आनंद आनंद है, दुख है ही नहीं। हम भगवान के हैं, याद पक्की जोड़ रही है एकदम हृदय से, हम भगवान हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान साथ हमें एक है, संसार साथ हमें नहीं, संसार साथ शरीर एक, शरीर और संसार एक, हम और परमात्मा एक, शरीर और संसार एक, एक संसार के साथ एक है, हम भगवान के साथ एक है, भगवान है भगवान हमारे हैं, अपने खास अपने, खास अपने परमात्मा है, अपने परमात्मा के हैं, संसार हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है। संसार तो बदलता है प्रति क्षण, और हम कभी नहीं बदलते। 84 लाख जोड़ी में जाते हैं फिरते हैं तो भी हम वैसे ही वैसे स्वर्गे में नहीं बुझाए थे, प्रलय न पैदे थे, महास्वर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पैदा नहीं होते, हम रहते हैं जैसे ठाकुर जी रहते हैं, ऐसे हम सदा रहते हैं। हमारे ज्ञान हो जाए हम है जी जाएंगे, अज्ञान के कारण हमारा जन्म मरण होता है, शरीर के साथ हम एक मान लेते हैं। कारण गुण संगो से सदा सदा गुणों का संग कर देते हैं, गुणों का सत्व रहते गुण प्रति संभव प्रतिदान गुणान भूंगते प्रतिदान गुणान। प्रकृति में रहने से पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भूंगते प्रकृतिदान गुणान, प्रकृतिदान गुणान भूंगते प्रकृतिस्थ, प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिदान गुणान भूंगते। प्रकृति में स्थित होता है वो प्रकृति गुणों का भोगता होता है, सत्व रजता में किएगा, कहीं सात्व होता है, व्यास से होता है, कृतम से होता है, गुणों कारण से गुणों के साथ अपनी एकता मानता है। हम सदा भगवान के, अपनी केवल मान्यता है संसार के साथ अपनी है नहीं, अपना ना अपना संसार है ना संसार है हम है, भगवान हमारे हम भगवान के, भगवान के साथ हम रहते हैं। मन से नहीं प्रकृति से, प्रकृति से ही सब स्थूल सूक्ष्म कारण सर्व प्रकृति का है, ये क्रिया होती है स्थूल में, चिंतन होता है सूक्ष्म में, और स्थिरता होती कारण में। तो क्रिया चिंतन स्थूल और एकाग्रता ये हमारा नहीं है, हम तो इससे अलग है। इस वास्ते समाधि होती है, वो कारण शरीर के सहित होती है। इस वजह से व्युत्थान होता है, अपने स्वरूप में स्थित होने पर सहजा अवस्था होती है, उससे व्युत्थान नहीं होता। व्युत्थान स्वरूप कैसे हो, अपने स्वरूप से व्युत्थान किसी का होता ही नहीं, कभी नहीं होता। सूर्य के शरीर के साथ रहते हैं तो समाधि अवस्था व्युत्थान अवस्था होती है, हम शरीर के साथ नहीं है, हम तो सर्वदा निसर्वदा। ये भोगा शक्ति होती है शरीर में स्थित रहने से, हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग, ये सब होती है शरीर के साथ एक होने से। शरीर के साथ एकता मानी हुई है, एक मानी हुई एकता होता है, एक असली एकता होती है। असली एकता हमारे भगवान के साथ में, मानी हुआ शरीर के साथ में। इस बार शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, शरीर के साथ में। ये स्वयं न बालक होता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है, वो है जो कहते रहता है जैसा गति से रहता है, सदा एक रंग एक रूप ही रहता है। हम सदा रहते हैं, सदा सदा नित्य सर्वगत स्थान सनातना अविनाशी तद विधि ये न सर्वेदम तत्म सब व्याप्त है, जिससे सव्यापक रूप है ये परमात्मा का ब्रह्म रूप, परमात्मा का सब ईश्वर रूप जीव अविनाशी ईश्वर क्या माया ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुभाषी। हम भगवान के साथ एक, भगवान हमारे साथ एक है, संसार सही एक शरीर और संसार एक, एक जाति का है, भेद जाति का है। हम संसार सही एक जाति का, हम और परमात्मा एक जाति है, हम और परमात्मा चेतन और शरीर और संसार जड़। इस बात से ये बात बार बार नहीं कि संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, शरीर संसार का है पूरा का पूरा, स्थूल सूक्ष्म कारण सब संसार से शरीर, शरीर संसार का, शरीर संसार शरीर का, कृष्ण से पावा का कर सभी पंच रही है सब अदम शरीर है स्वतंत्र तो ये आगे होगा और जीव नित्य तुम कहीं नहीं रहोगा। उपजा ज्ञान सर तो बताएंगे ये सब संसार का है, हम परमात्मा के, हम परमात्मा के नित्य सखा है, भगवान के नित्य सखा है, नित्य प्रेमी है, नित्य है। भगवान के संबंध छोड़ो सब नित्य संबंध हो जाएगा, सरकार नित्य। भगवान का जो सुख है उसको रस कहते हैं, रस रहो पैसे निवृत्त होते संसार का रस तो फिर जाए, ये संसार रस फीका है फीका ये मर जाता है, वो रस आगे वो रस रस रही है हरदम रस विशाल आनंद घन आनंद घन आनंद घन मौज ही मौज हरदम मौज सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद जड़ता रसो छूटा रस मौज जड़ता को हमने पकड़ा है, जड़ता ने अपने को नहीं पकड़ा है, जड़ता ने अपने को नहीं पकड़ा है, अपने जड़ता को पकड़ा है। इस वास्ते हमारे को छोड़ने की हमारे पर जी बीमारी आई, क्यों पकड़ा हमने ये शरीर को अपना माना, अपने शरीर ने नहीं माना है, शरीर ने माना होता तो शरीर पर जिम्मेवारी होती, जिम्मेवारी हमारे हमने माना शरीर को अपना माना है, अरे अपना कहाँ है। प्रत्येक बदलता ही बदलता, बदलने बदलने वाला मेरा संसार सही है, न बदलने वाला आप है भगवान, आप न बदलने वाले संसार सही बदलने वाला है। अपने शांत सत घन चेत घन आनंद घन अद्वैत घन नित्य घन नित्य आनंद भूमा संसार सदा ठोस हेतु सर्वदा यह देह है बोला घड़ा भरता बेरता है सुधा। हम सदा आए कृष्ण वाले हैं, एक भगवान मेरे भगवान हमारे मेरे भाई, भगवान के नित्य सेवा है, नित्य ही हरदा मौज है मौज, सदा दिवाली संदेन भगवान के साथ आनंदी आनंद कुर आनंदी मौज ही मौज, केवल मौज ही मौज, और संसार से दुख है दुख, दुखा नहीं वह शाश्वत, दुखा दे अशाश्वत है, हरदम रहने वाले नहीं। अब हम तो हरदम रहने वाले में रहते हैं, देखो आप हरदम रहते हो, बालक समय आज तक आप अकेले हो, मैं बालक वर्ष में ये करता था, खबरदार था वो खेलता था, बालक बने में तो बालक बना आपका, तो बालक ना आपका नहीं है, बालक बने गए जवानी आई, वृद्धावस्था आई, मौत आई, ये बालक जवान है बूढ़ा बीमारी मौत, ये शरीर की शरीर है, आप ही नहीं, आपकी मौत होती नहीं, और अपनी तो मौत हो जाए तो आप मिट जाए सभी, कोई भजन करना कोई सुनना आप ही अपने पापा ही मिट जाए सभी, ये मरता नहीं ये दुख है, ये मरता ही नहीं, इसमें दुख बड़ा पड़ता है, मर जाए तो अब तुम से ये मरता नहीं, अरे शरीर सहता नहीं, अरे नहीं रहता रहता तो तुम मिल जाएगा, वो तो दुख होता है, क्यों रहता नहीं तो साथ रखना जब दुख होगा, हरदम मिटता है उसको अपना स्वरूप मान लिया, अब हरदम दुखी रहो, नहीं हमारे दुख है ही नहीं, शरीर बिगड़ता है बढ़ता है रहता होता है, अपने क्या हुआ, अपने शरीर के बिगड़ने से जाने से हमारे क्या बना, हमारे कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे कुछ बिगड़ा ही नहीं, एकदम सब शांत सदगल सिद्ध गान आनंद गान अद्वैत गान हरदम शिवा दिवाली हरदम ही सदा दिवाली संत गया ठूकार, ये शरीर के साथ समझ जोड़ा दुख हुआ, नाशवान के साथ समझ जोड़ा ये नाश हो जाएगा फिर दुख होगा, हमारा समझ नाशवान इसका है ही नहीं, हम परमात्मा के परमात्मा हमारे शरीर संसार का संसार शरीर का शरीर संसार का संसार की शरीर की एकता और हमारी और परमात्मा की एकता कैसी पहुंचे आनंद है, हम मिजमान तुम्हारे साइया तुम मिजमान हमारा तुम मजमान हमारे सैया तुम मजमान हमारे सैया हम मजमान तुम्हारे भगवान हमारे मेहमान है, हम भगवान के मेहमान है, हमारे हृदय भगवान के मेहमान है, वहां मेहमान है आदर ज्यादा होता है, गड़बड़ की अपेक्षा मेहमान आया रसोई बनाओ और सही हो चीज लाओ भरो मेहमान आए घर पर, हम भगवान के मेहमान है, भगवान के प्यारे हैं, भगवान में प्यारे हैं, मम प्रिय मम प्रिय और मप हो जाए ये सब मप हो जाए, कैसी मौज की बात है, सजनो मौका है भगवान अपना है मान लो बस बस ध्यान हो जाओ, मेरे तो गिर तेरे को पा दूसरा कोई मेरा भाई कौन है, मेरे भाई कह दिया मेरे तो गिर तेरे को पा दूसरा कोई जाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर तेरे को पा दूसरा कोई, हमारे तो भगवान है भाई, भगवान ने हम है खुल में बातें करे खुल में रहे भोज रहे भगवान के साथ में खेले, ये संसार है संसार, ये भगवान तुम जा रहा है, गंगा जी के प्रवाह के तरह हरदम जा रहा है। जैसे गंगा जी सारी समुद्र में जा रही है, ऐसे ये सब संसार मौत में जा रहा है, प्रलय में जा रहा है, सब गाया हरदम प्रलय में जा रहा है, हरदम आदमी मौत में जा रहा है, हरदम निरंतर सुबह शाम रात छिप कर देखो, गंगा जी छिप करके देख लो, कभी तो एक रुपये थी, तुम देखो और मत देखो, जानो और मत जानो, मानो और मत मानो, धन धन धन धन धन धन धन धन इस तरह से संसार सब बहता चला जा रहा है। हम रहते ही साथ रहने वाले और रहता रहता ही रहता ही बहता नहीं रहता है, वो बहता नहीं बहता है, वो रहता नहीं, इतनी बात है, बहता है वो रहता नहीं, रहता है वो बहता नहीं, सच्ची आनंद वो है जो मजुआ है, इससे मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ। अपने तो रहता रूप से ही कर रहा को बेहतर सजन वही से रहता रूप से रहते सुरता है नृत्यता न्यारा हो करना है, रहते सुरता है नृत्यता न्यारा हो करना है, रहते सुरता भगवान के साथ हमारी एकता है, संसार साथ नहीं, संसार साथ एकता शरीर की, शरीर की संसार साथ एकता, हमारी परमात्मा के साथ एकता, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, शरीर संसार का, संसार सा शरीर का, ये एक है, मौज हो गई, आनंद हो गया, सदा ही आनंद, हरदम कोरा आनंद, निखालस शुद्ध आनंद, कोरा आनंद, संसार के अपना माना और आप बताए, इनको अपना माना आप बताए, दुख हो गया, संताप हो गया, दर्द हो गई, क्यों संसार को अपना मान लिया, ये बेईमान, ये बेईमान है, दुख बेईमान ही रहा है और कोई दुख, भगवान अपना ये ईमानदारी है, संसार अपना ये बेईमानी है, संसार अपना है, संसार अपना ये बेईमानी, शरीर अपना ये बेईमानी, भगवान अपना है ये ईमानदारी, संसार संसार शरीर संसार एक, हम और परमात्मा एक, हम परमात्मा के साथ रहते हैं, अरे जने मन से सारे इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी है, प्रकृति ऐसे हम सदा परमात्मा में स्थित रहते हैं, अरे हर तो मस्ते परमात्मा के साथ एक है, हम हमारे परमात्मा की एकता और शरीर की संसार की एकता, हमने शरीर के साथ एकता बांध दी, ये गलती हुई है, शरीर के साथ है, शरीर के साथ हमारी एकता है नहीं, शरीर तो मालिक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, धनी होता है, निधन होता है, शोक होता है, चिंता होती है, भय होता है, उद्वेग होता है, असद होती है, कहीं मरता है, कहीं रोता है, कहीं करता है, ये तमाशा शरीर मत एक तमाशा, हमारे जो मौज ही मौज है, कोई एक परमात्मा में हम लोग, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, सदा दिवाली संत के आठों पर भगवान के, अमर हमारे भगवान, हमारे भगवान, हम भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब भरे प्यारा प्यारे, मेरे प्यारे भगवान को प्यारा लगे, ऐसे हम प्यारा ले जाए भगवान को, हमारे को लग जाए भगवान प्यारा, हमारे को संसार प्यारा लगता है, ये गलती है, रुपये प्यारे लगते हैं, संसार प्यारा लगता है, मन प्यारा लगता है, बढ़ाई प्यारी लगती है, वाह वाह प्यारी लगती है, ये तो खा, ये तो खा, तो खा, तो खा, भगवान प्यारे, सब सदा प्यारे रहेंगे, सदा ही सदा ही। यार ये धोखा भाई थोड़ा दे रहेगा, मेला बिगड़ जाएगा, तो इधर का मेला है सब बिगड़ जाएगा। हाँ अपने में पापा, और हम परमात्मा के साथ एक रहते हैं तो रात रहते हैं। सजनों सीधी सरल बात है, सीधी सीधी भगवान के साथ हम एक है, ममई वंश हो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कैसी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है, मौज की बात है, मौज की आनंद हो गया, आनंद मौज हो गया। शाम शांत आनंद घन सदघन सिद्धघन आनंद घन सदा ही आनंद, सदा ही आनंद भगवान के साथ एक। वो आराम समय तो जग वहां ही गुरु भी तो वहां तो बंद को अपना ही वो हमारे हैं, वो ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के। हरदम मस्त रहो, हरदम मन प्रसाद है सौम्य तो मौन मात विग्रह भाव संशोधि तत्व मन समुच रहे। हे मन तपस्या मन की भगवान के साथ एक, भगवान हमारे साथ एक, हमारे भगवान साथ एक, भगवान के साथ हम, हमारे साथ भगवान। संसार अपने साथ रहता नहीं, एक क्षण ही नहीं रहता, एक क्षण भी हमारे साथ संसार नहीं रहता। एक क्षण आदि हरदम जाता है, हरदम हरदम भी होता है, हरदम रहते सुन रखता है, रहते सुन रखता हो, रहती रहती वे रहती सर्वभूत हिते रहता, जिस रहते सुन रहते जाओ रहते सुन रहता है नहीं रहता। ये तो जाता है भाई, ये तो रहता नहीं, ये तो जाता है। जाने वाले को तो एक धक्का होते न जाओ, कहा जाओ बता रहा बता रहा बता। हम तो रहते के साथ रहते हैं, जाते के साथ भी ये शरीर है, शरीर संसार जाने वाला, हमारा परमात्मा रहने वाला। इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात नहीं है। हम परमात्मा के साथ, शरीर संसार के साथ, संसार शरीर के साथ, शरीर संसार के साथ, ये गोल मिल रहे। हम भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ, ये गुण मिल रहे हैं। मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। यह जितना कहोगे, जितना सुनोगे, जितना डसोगे, जितना उसमें कह रहे उतरोगे, उतने निहाल हो जाओगे, उतने ही। शरीर में संसार में हो जाए तो कोई दुख पड़ा पड़ेगा, दुख पड़ना पड़ेगा, संताप पड़ना पड़ेगा, दुख पड़ना पड़ेगा। अभी मौका है, अभी ये मौका भी है मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म में सत्संग में, और मनुष्य जन्म में पता नहीं है, सत्संग में हम भगवान के साथ एक, भगवान हमारे साथ एक। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम शुक्ल 2056 14 जुलाई 1999 को रात 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।